Michael de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten denken niet dat Rusland de tactische kernwapens die dat land plaatste in Belarus ook echt gaat inzetten. Het nucleaire beleid hoeft dan ook niet te worden aangepast, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de VS spraken Rusland en Belarus al langer over het plaatsen van kernwapens. De Russische president Poetin zei op de staatstelevisie dat het Kremlin de controle houdt over de tactische kernwapens. Die hebben een kleinere nucleaire lading dan traditionele kernwapens. De Israëlische minister van Defensie heeft opgeroepen om de juridische hervormingen in het land voorlopig stil te leggen. De verdeeldheid over die maatregelen, ook binnen het leger en de veiligheidsdiensten, brengt volgens de minister de nationale veiligheid ernstig in gevaar, zei hij in een televisietoespraak. Afgelopen avond waren 300.000 mensen op de been om te protesteren tegen de hervormingen van de ultrarechtse regering van premier Netanyahu. In de plannen krijgt het Hoge Rechtshof minder macht en het parlement meer. Twee Cubaanse migranten zijn overgestoken naar de Verenigde Staten met een klein vliegtuigje. Ze vlogen 145 kilometer over zee en landden op het internationale vliegveld van Key West, een eiland in het uiterste zuiden van de staat Florida. Daar zijn ze overgedragen aan de douane. President Biden heeft de regels voor het toelaten van Cubanen in januari aangescherpt. Wie naar de VS wil, moet online een vergunning aanvragen en een familielid of kennis hebben die financieel garant staat. Als iemand dat niet doet, kan diegene worden teruggestuurd. Vannacht gaat de zomertijd in. Om 2 uur gaat in de hele Europese Unie de klok 1 uur vooruit. Daardoor is het in de ochtend langer donker en 's avonds langer licht. In het laatste weekend van oktober gaat de wintertijd weer in. Dan nog het weer. In het zuiden van het land regen. In het noorden opklaringen en vrijwel droog. Het is 3 tot 6 graden. In de ochtend in het zuiden bewolking en regen. Op andere plaatsen droog met wolken en af en toe zon. Later wordt het overal droog. Bij een noordenwind wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 26 maart. Elke week neem ik jou mee op wereldreis en ga ik in gesprek met Nederlanders die wonen in het buitenland. Met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. Deze week maar een korte show, je hoorde net al in het nieuws, maar over een uurtje gaat de zomertijd in. En dat betekent dat er maar 1 uurtje van de wereld van BNNVARA voor je klaar staat. We gaan het vannacht hebben over geluk, want ondanks alle kommer en kwel staat Nederland dit jaar op plek 5 van de gelukkigste landen in de wereld. Maar hoe zit dat in Libanon, Italië en New York? Dat hoor je allemaal zo. Laat mij eerst vooral weten waar jij in de wereld luistert. Dat doe je het snelst via de radio, NPO Radio 1 app. Zo luistert Lara vanuit Vlieland. Kate luistert vanuit Dublin. En Jelle luistert lekker mee vanuit Curaçao. De app download je gratis op je telefoon. En je kan ook altijd een voice appje achterlaten. Maar nu stel ik je eerst voor aan de correspondent van het eerste uur. Aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen eigenlijk eerst naar Amsterdam, want daar woont, of daar zit nu Mariette Bloemendaal. Hey Mariette. Hoi Rosa. Ja, jij zit normaal natuurlijk in Italië en nu weer in Amsterdam. Ja. Soms even naar Nederland, hè, voor de familie, vrienden, familiefeestjes. Even vaak regelen. En mijn Franse lief woont het grootste gedeelte van het jaar in Amsterdam. Dus het is ook fijn om hem te zien natuurlijk. Oh, kijk eens aan. Dat is zeker lekker. Hoe is het dan voor jou om weer in Nederland te zijn? Voel je dan meer Nederlands of toch heb je toch iets meer die Italiaanse vibes? Nee, ik heb wel meer de Italiaanse vibes hoor. Ja? Ja, wat vind je dan als je nu in Nederland bent? Wat is het meest wennen? We komen straks natuurlijk ook op, maar ja. ik vind Nederlanders gewoon eigenlijk best heel erg mopperig en ontevreden. Ja. Veel klagen. We hebben het heel druk, de agenda staat vol en we klagen veel. Ja, en dat vind ik altijd wel, dat ik denk van, oh jongens, kom op toch. Ja. Maar dat hebben we toch, ja. Dus dat moet ik altijd wel gaan wennen, vooral die agenda van hoe moeilijk het is om met vrienden, als je er bent, gewoon af te spreken. En ja, dat moet eigenlijk al heel lang van tevoren, want iedereen zit met een overvol agenda, druk werk. En vrienden met kinderen zijn vaak nog drukker, dus oké. Weinig spontaniteit in ieder geval hier in Nederland, als ik het zo hoor. Zeker. Dan is er natuurlijk nog steeds allemaal nieuws vanuit Italië. Dat gaat natuurlijk altijd door. En best wel intens nieuws. Want in één dag zijn er meer dan 2000 migranten aangekomen op Lampedusa. Hoe kan het dat er zoveel zijn in één dag? Ja, gek hè? Volgens mij is iedereen daar wel verbijsterd over. Er zijn heel veel boten vanuit Tunesië de kant van Italië opgegaan. Ik heb ook begrepen dat er een aantal boten zijn gezonken. En hoe het opeens komt, er worden er nog veel meer verwacht. Ja. En hoe het opeens komt, want Meloni wil natuurlijk het enorm aan gaan pakken. En zorgen dat de migranten veel meer in Afrika zou gaan blijven. Dus het lijkt wel een soort tegenbeweging op haar beleid wat er aan het gebeuren is. Maar het is natuurlijk afschuwelijk. Ja. Afschuwelijk dat mensen verdronken zijn, boten gezonken. Ja, verschrikkelijk. Maar wat... En als ik het zie, denk ik, oh my goodness. Wat verwachten jullie? Ja, het is gewoon een beetje mensonterend natuurlijk. Ja. Maar nu met zo'n opeens een rechtse regering. Wat gaat er nu met deze migranten gebeuren, denk je, die nu zijn aangekomen? Nou, ze zijn volgens mij op een grote schip nu naar Sicilië gegaan, waar ze opgevangen worden. Ja. En de laatste tijd is er wel heel veel gedoe al geweest dat boten niet aan mochten meer. Dat de kapiteins van de boot, van de schepen, mensensmokkelaars werden genoemd, dat boten ook aan de ketting werden gelegd. Ja. Nou, dat is op dit moment dus weer wat rustiger. Maar ik hou wel mijn hart vast als het echt de komende tijd voor veel meer schepen gaan komen richting Italië. Ja, wat er dan allemaal gaat gebeuren. Nou, we gaan het in de gaten houden. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Mariet Bloemendaal. Vanuit nu even vanuit Amsterdam, maar eigenlijk vanuit Italië. En ik spreek je zo meteen over het geluk daar. Ja, leuk. Tot zo. Dan vlieg ik door naar Libanon, want daar woont Jonas Stassen. Jonas, een hele goede nacht. Hi Rosa, goeienacht. Hi. Eens kijken, in Libanon is de Ramadan begonnen. Hoe is de sfeer daar nu bij jullie? Ja, dat is heel erg veranderd. Omdat er natuurlijk heel erg veel verschillende geloofsectes zijn. Zijn er mensen die het wel vieren en mensen die het niet vieren. Maar in mijn omgeving is het heel erg leuk. En mensen de straat met lichtjes verlicht. En verbreekt iedereen dan gezellig samen na de zonsondergang. Verbreekt ze het vasten met de iftar. Oh, wat mooi. Want hoe laat gaat bij jullie de zon onder? Dat is dus net, de tijd is dus net veranderd. Ja. Dat is ook een heel, heel grappig verhaal. Maar het gaat nu om ongeveer 6:30 onder. Oh ja, dus dat is dan ook goed te doen. Ja, maar het grappige is dus dat de premier van dit land heeft met de speaker of van de voorzitter van het parlement hebben ze besloten om... In de hele wereld gaat nu dus de zomertijd in. Mm-hmm. Maar ze hebben hier besloten om naar aanleiding van de Ramadan dat nog even een maandje uit te stellen om het dus makkelijker te maken voor moslims om het vaste eer te verbreken. Ja, maar goed, dat is dus aan de ene kant wel gelukt en aan de andere kant niet. Nee, dat is dus complete chaos. Want ze hebben dus officieel tijdens een soort koffieafspraak hebben ze nu een officieel bericht eruit gestuurd dat de tijd nog een maand lang blijft zoals hij is. Ja. Maar bijvoorbeeld mijn universiteit, die heeft me al een mailtje gestuurd van we kunnen niet met internationale docenten en weet ik veel wat. Kunnen we dat gewoon niet nu nog gaan veranderen? Dus naast allemaal verschillende exchange-rates heb je in Libanon nu ook allemaal verschillende tijdzones. Wauw, dat allemaal in één land. Ik weet dat jij voor je voor de exchange-rates, dat jij zeg maar een appgroepje hebt met mensen die je vertellen hoe hoog de dollar nu staat. Heb je dit nu ook met de tijd? Dat je weet, hier is het zo laat en hier is het zo laat? Nou, ik neem aan dat ik en mijn vrienden gewoon de tijd aanhouden die het op onze telefoon aangeeft. En daar is de zomertijd gewoon ingegaan. Kijk. Maar dus in het dealen met officiële zaken. Ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe dit eruit gaat zien. Het is heel absurd. Het wordt nog een spannende tijd als ik het zo hoor. Heel onduidelijk in ieder geval. Zeker. Dankjewel, Jonas Tas vanuit Libanon. En ik spreek je ook zometeen over het geluk daar. Tot zo. Tot zo. Tot slot vliegen we naar de Verenigde Staten, want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, hele goedenavond. Goedenacht, Rosa. Hi. Hi. Ja, ten eerste, ik moet het even vragen. Ja. Vorige keer had ik het met Raymond erover dat Trump misschien gearresteerd zou worden. Is dit ook gebeurd? Nee. Hij loopt nog steeds vrij rond. Ja. Ach, nee toch? Nee, dat is inderdaad, dat was een beetje de vraag deze week. Veel mensen die zich daar mee bezig hielden. En ik fietste van de week een aantal keren s'avonds laat door langs het courthouse. Dus waar het dan zo'n plaats moeten vinden. En dan stonden allemaal cameraploegen ook klaar. Maar nee, er is nog niks. Er is nog niks gebeurd. Dus het hij heeft wel weer aardig zijn aandacht op zich gericht. Dus dat absoluut is wel weer gelukt. Maar, hij had mensen nog gevraagd om te protesteren. Is dat ook gebeurd? Ja, ik moet zeggen, ik fietste inderdaad terug. En toen was de hele Brooklyn Bridge afgesloten. Toen zag ik een heel klein groepje mensen. Ja, dat was een apart gezicht. Denk ik, helemaal geen auto's over die brug. Maar ik zag een heel klein groepje mensen protesteren. Dus ja, nou, dat was een beetje tegenvallen. Niet meer wat we bij wijze van spreken van hem gewend waren. Dus nee, die lijkt wel een beetje zijn kracht te verliezen. Ja. Nou, we gaan het zien of dat ook echt zo is. Hij blijft in ieder geval op vrije voeten. Gelukkig gebeurde er nog veel meer in de Verenigde Staten deze week. En vooral in New York, want daar was de Waterweek. Wat voor week is dit? Ja, klopt. Ja, ik werd wel getriggerd. Ik zat toevallig vanuit Europa terug in het vliegtuig van de week. En toen zat ik naast een diplomaat en die kwam vanuit Nederland. Dus Nederland vertegenwoordigen in de Waterweek. Deze week was het ook de internationale dag van water, 22 maart. En, er wordt een hele week georganiseerd, of is georganiseerd de afgelopen week, rond het thema water. Dus aandacht voor schoon water, voor veiligheid qua water en met alle overstromingen. En het is echt een belangrijke week op de op het hoofdkantoor van de United Nations. Dus, en die wordt geco-host door Nederland. Dus, het geeft toch wel weer een soort trots gevoel dat je dan als klein land hier in Amerika op de United Nations goed vertegenwoordigd bent. En zelfs mede organiseert. Dus, dat is toch mooi. Wordt gesproken over. Ja, absoluut. Dus dat was een leuke terugvlucht met diplomaat naast mij die er van alles over vertelde. En eigenlijk de hele wereld over gaat om ook Nederland ook dat er gaat goed op de kaart te zetten als waterland. En al het onderzoek en alles wat we doen rondom water. Dus, want hoe helpt Nederland dan de VS met hoe zij water inrichten? Nou, het is het gevecht tegen water. Daar zijn we natuurlijk als Nederland heel erg goed in. Met de overstromingen hier. Ja, met de overstromingen hier met Sandy, die grote storm. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja. Daar is ook Nederland gevraagd om te helpen voor de waterwering, zomaar zeg, hier in Manhattan. Dus dat is een heel praktisch voorbeeld. Mm. Voor de rest gaat hij in gesprek met andere diplomaten, ook met het bedrijfsleven, hoe Nederland met onderzoek en met alle techniek die wij in Nederland in huis hebben, ook andere landen kunnen helpen. Dus een leuk en belangrijk event. En cool. Dat was de gesprekken tot en met een soort klein filmfestival en alles rondom het thema water. En het is toch mooi om te zien dat Nederland daar dan ook weer een steentje bij heeft. Zeker. Mooi voor jou dat je twee werelden zo samenkomen in zo'n mooi onderwerp. Absoluut, ja zeker. Dat, dat doet me goed. En ik heb ooit, mijn achtergrond is ook in de geologie. En heb ik een van de eerste waterconferenties in Den Haag heb ik ook begeleid. Dus dat was brings back memories. Cirkeltje rond. Ja. Heel goed. Super, dankjewel Joost Heijmenberg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zometeen over het geluk van de Amerikanen. Zeker, tot straks. Tot zo. Ai, ai. De eerste plaats. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even een thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit jij nou zelf te luisteren en denk je dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze dan via de NPO Radio 1-app. Deze week tijd voor nieuwe muziek, want Akta en de Munnik maken een comeback met een nieuwe single Morgen Wordt Fantastisch. Voor het eerst in 10 jaar is er weer niet nieuw materiaal van dit iconisch duo. Onder andere bekend van natuurlijk Het Regent Zonnestralen en De Kapitein. En deze reunie is nu al een groot succes. Want ze hebben een reunieconcert aangekondigd in de Ziggo Dome. En die is binnen no time uitverkocht. En dan gaat het om 3 avonden die strak uitverkocht zijn. Dus het wordt een groot succes. En hierbij laat ik je nu ook kennis maken met een allernieuwste single vanuit de reunie. Met Morgen wordt weer fantastisch. Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. De trein rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen, gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. En je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest. Dat je nu dus hebt gemist, het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dan ik dan meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Ja, la, la. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ze zegt we moeten praten, en dan weet je wel hoe laat. En waarom ze zich al dagen zo gedroeg. En dat het niet aan jou ligt, maar dat het zo niet langer gaat. En van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon. Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het carillon. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan het meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja. Morgen wordt fantastisch van Acta en Munich. De wereld van BNNVARA. Ja, door alle onvrede lijkt het af en toe alsof het alleen maar kommer en kwel is in ons land. Maar Nederlanders behoren toch tot de gelukkigste inwoners ter wereld. We staan wederom op plek 5 in het World Happiness Report uit 2023. En Finland is voor de 6e keer op rij de allergelukkigste. Dat Nederland in een rijtje met landen als Finland, Denemarken, IJsland en Israël staat, heeft grotendeels te maken met het niveau van het individualisme in deze landen. Mensen zijn nu eenmaal gelukkiger in een moderne en individualiseerde samenleving. Maar als we toch al in de top 5 staan, dan willen we eigenlijk naar de top. Bij de avondshow met Arjen Lubach hebben ze bedacht hoe we omhoog kunnen kruipen op dat lijstje. Want we laten de andere landen zien hoe slecht zij het eigenlijk hebben. The four of you should be miserable. Let me tell you why. Finland. Your country is dark half of the year and those are the best 6 months because then you can't see how ugly Finland really is. And Finland, do you know what Santa Claus and a sober Finn have in common? They don't exist. You're not happy. You're drunk. Israel. What are you even doing on this list? Denmark. You take pride in your famous crime series, but did you know that in all other countries it's considered comedy? The world only watches them because your language sounds ridiculous. Why do you need a whole season to solve one murder? In Flikker Maastricht, Victor Reinier and Angela Schijf solve 2 cases per episode. Denmark, you are so boring. Next time anyone asks, just remember, you've got nothing to be happy about. This was a message from the soon-to-be-happiest country in the world, the Netherlands. Nou, duidelijk dus waarom deze landen absoluut niet in de top 4 kunnen staan, maar wij wel op top 1. Maar hoe zit het met geluk in andere landen zoals Italië, Libanon en de VS? Dat ga ik allemaal uitzoeken en we beginnen in Italië, want daar woont Mariette Bloemendaal, nu even vanuit Amsterdam. Mariette, wederom een fijne avond. Dankjewel, jij ook. Ja, ben jij gelukkig in Italië? Ja, heel gelukkig. Ja? Wat maakt volgens jou het leven daar zo mooi? Nou, voor mij is het inderdaad die saamhorigheid. Het wij-gevoel. Ik weet bijvoorbeeld niet in Italië waar ik morgenavond eet. We nodigen elkaar uit. Het ontstaat altijd heel spontaan. Mm. Ik vind eigenlijk dat we het leven gewoon heel mooi weten te leven. Ook als er problemen of wat dan ook zijn. We zijn heel goed in staat om daar weer wat moois van te maken. We leven heel gezond. We zijn behoorlijk zelfvoorzienend. Theater, cultuur, mode, design. Ik vind het een prachtig land. Voor mij zouden ze in de top 3 mogen staan, ja. Ja, dat is zo. Maar toch staan ze daar niet. Ze staan op plek 31. Ja, dat is best wel laag. Was jij verrast door deze getallen? Ja. Waarom? Ja. Hoe kan dat nou? Ja. Maar toch zijn er wel een aantal thema's die er wel mee te maken hebben. Ja. Dat begint ook een beetje bij de vergrijzing. Italië wordt natuurlijk steeds ouder. Hoe kan het dat dit zo'n rol speelt in het, laten we zeggen, het ongeluk van de Italianen? Nou ja, steeds meer ouderen geeft natuurlijk een lagere economische groei. Legt druk op de gezondheidszorg. En Italiaanse gezinnen, waar vroeger de gezinnen groot waren en voor elkaar werd gezorgd, hebben tegenwoordig de Italianen 1 kind, omdat het economisch anders te duur is. Dus je ziet een hele verschuiving in dat soort zaken terechtkomen die onzekerheid met zich meebrengen. Ja, dus die economie is natuurlijk heel erg belangrijk, of mensen gelukkig zijn of niet. Een groot onderdeel is ook hoe tevreden men is in de politiek. En nu is Italië natuurlijk door een enorme grote politieke shift gegaan. Meer naar de rechterkant. Wat voor impact heeft dat op het geluk van de Italianen? Ja, Meloni is natuurlijk nog niet zo heel lang aan het regeren. Ik weet toen in september de verkiezingen waren, dat ik echt aan vrienden ging vragen van wat willen jullie nu, wat gaan jullie doen? En dan hoor je eigenlijk hetzelfde als in Nederland. We willen een tegengeluid laten horen. We willen veranderingen. Nou, dat werd Meloni. En dan zie je ook dat eigenlijk niet echt inhoudelijk een keuze is, maar vooral een tegenkeus. Oh ja, echt een proteststem dus. Ja. Het is minder heftig dan dat verwacht wat werd met Meloni. Dus op zich is het eigenlijk nog wel relatief rustig rondom haar regeren. Dus ik kan daar nog niet zoveel over zeggen, maar we hebben natuurlijk wel altijd gedoe met politiek en altijd. Ja. Dat maakt natuurlijk ook onzekerheid, corruptie, noem maar op. Ja, ja, dus dat is een grote, dat is ook denk ik een belangrijk onderdeel. Ik had het net al, ik noemde het een groot iets waaraan gehangen wordt in het geluk. Als je kijkt in de top 10 landen, dan gaat het erg over individualisme. Hoe werkt dat in Italië, denk je? Nou, toen jij dat net zei, dacht ik, goh jeetje, dat verbaast me. Ja, in Italië zijn we natuurlijk veel meer de wijkcultuur. Nog heel veel familiebedrijfjes die al jaren zo werken. Dus die samenhorigheid die vanuit zo'n bedrijf heel veel doen voor de samenleving. We hangen bijvoorbeeld de groenten bij elkaar aan de deur. Het is veel meer dat we, dat hele individu. Ik vind het ook zo rot. Ja, dat is een moeilijk woord. Dat is verschrikkelijk. Dat zie ik bij ons gewoon niet zo terug. En het verbaast mij dat daar zo hoog op wordt gescoord. Maar ja, oké. Ja, maar dat staat misschien ook wel een beetje haaks tegenover dat dan moet spreken voor geluk of zo. Ja, dat denk ik ook. Ja. Italië is natuurlijk ook enorm hard geraakt door corona. Ja. Dat is natuurlijk een soort epicentrum. Wat voor impact heeft dat gehad op het geluk van de Italianen? Ik denk, want volgens mij komt het onderzoek uit die periode, hè, wat nu... Mm-hmm. Ja, dus jaar 2021-2022. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk gewoon heel heftig voor Italië. We waren het eerste land in Europa. Het beleid was vooral de eerste periode heel streng, heel, heel streng. En ik merk nu echt aan vrienden. Ik heb bijvoorbeeld een oude vriend, die is nu 91. En die deed tot voor kort, sprong die nog parachute. En gewoon echt alles, gewoon als een soort jonge god. En merk nu van, hey, dat corona heeft toch heel veel invloed op zijn welzijn, gezondheid, zijn sociale contacten gehad. Mm. Je ziet dat nu pas allemaal terug. Je ziet nu ook bij mensen terug dat ze heel erg bang zijn geweest. Mm. En daar langzaam weer van loskomen. Want we mochten echt niets. Hè? De straten werden gedesinfecteerd. We zagen alleen maar op televisie hoeveel doden elke dag vielen in Noord-Italië. Dus qua impact kan ik me voorstellen dat dat heel veel invloed heeft gehad op dit onderzoek nu. Maar volgens mij zijn we wel vergeleken met de vorige keer gestegen. Dus dan zou je weer denken dat het minder van invloed is. Oké, okay. Nou dat is al een goed teken. In ieder geval, waarom denk je dat jullie dan toch zijn gestegen de afgelopen paar jaar? Ja, dat vraagt me dan ook af. Dat heb ik nog wel proberen uit te zoeken. Maar ik denk van ja, dat snap ik dan ook weer niet. Dus ja, ik vind het wel grappig hoor, zo'n onderzoek. Maar ik denk van ja, jeetje, wat zegt het nou echt? Ja. Want als bijvoorbeeld de gezondheidszorg, daar wordt ook naar gevraagd. Nou, in Italië leven we gewoon heel gezond. Er is ook goede gezondheidszorg. Maar men vindt de bureaucratie en de lange wachttijden en dat soort dingen. Ik denk, ja, maar dat heb je volgens mij in Nederland ook. Dus dan vind ik het toch vreemd dat ze daar dan toch heel laag op scoren schijnbaar. Ja, dat is ook zo. Maar ik denk dat bureaucratie vooral een groot onderdeel is hiervan, ja, ook. Ja. Het ongeluk dat gemeten wordt. Heb jij het idee, wat is voor een Italiaan nou belangrijk om geluk te voelen? Waar worden ze echt gelukkig van? Familie, ja. Samen eten, samen zijn, de tradities die ze hebben. Ze zijn trots. Ze zijn trotse mensen op hun stad, op hun land, op hun cultuur, op hun mode, hun design. Noem maar op. Gelukkig werden ze ook heel erg van hun nationale voetbalteam, maar dat is even wat minder geworden. Maar ja, dat is heel jammer. Ja. Maar ik denk dat wij op ons gelukkig zijn. Ja, gewoon in die samenhorigheid. In die, ja, mooi. Ja, dat leven. Ik vind dat wel echt levensgenieter zijn. Ja. Ja, maar denk je ook als zij dit rapport terugkrijgen, of mensen het daar dan mee eens zijn op die plek 31? Nou, ik heb verschillende van mijn vrienden gebeld. Die hebben echt zoiets van, heb je het over? Ja, ik denk ook wel dat ze zich er wel, denk misschien ook wel in herkennen, want Italianen kunnen ook wel heel erg in het moment mopperen, in het moment negatief staan. Dus zo'n enquête, weet ik niet hoe lang wordt iemand gevolgd? Dat weet ik niet precies, om eerlijk te zijn. Dus ik kan me wel voorstellen dat dan in zo'n moment van corona of van werkloosheid of corruptie, dat ze daar heel erg in kunnen hangen. Mm. Maar ze kunnen daar ook weer heel makkelijk uitstappen en weer hun ding gaan doen. Dus ja, misschien zit het daar ook een beetje in. Ja, want je zei net al in de opener dat jij vindt dat Nederlanders heel erg mopperen. Ja. En dat doen Italianen dus ook, maar veel korter, als ik het zo hoor. Ja, die kunnen vaak veel meer van paf, boem, en dan is het klaar. Ja, ja, echt met heel veel passie erin, zoals we dat kennen. Ja, en dan denk je echt van, oh mijn god, wat gebeurt hier? Er gebeurt er niks. Ja, precies. Denk jij dat je nog vele jaren gelukkig gaat leven in Italië? Ja, nee, absoluut. Ja. Goed ja. Zo. Nou, jouw leven klinkt ontzettend gelukzalig als ik het zo hoor. Het klopt helemaal, Rosa. Ik wil je heel erg bedanken, Mariëtte Bloemendaal vanuit Italië en nu even vanuit Amsterdam. En geniet nog even van Nederland en snel weer naar je mooie Italië. Voor de Pasen ben ik terug. Ja. Kijk, hartstikke goed. Dank je wel en tot snel. Jij ook bedankt, Rosa. Mooie nacht. Dag. Doei. It's Se ne solito bastardo. Scusa se ti scusa nella tasca non miliardo. Amo questa vita e questo fottuto disagio. Anche se piano piano mi guardi e schizzo i sorrisi con le drame. Non ci sono mai stato, son cambiato. Da quando scopavamo forte nello scantinato. Da quando rubavo gli anelli e te li regalavo. Da quando ti spogliavi nude e ti fotografavo. Ma mi fai sentire vivo ogni volta che respiro. Il tuo sapore ricco del mio dolore. Ma se mi fai sentire vivo ogni volta che respiro. Fino a rendermi uno schiavo di un ricordo che è passato. Muziek vanuit Italië, L'Isola delle Rose van Blanco. De wereld van PNNVARA. Ja, en dan vliegen we door naar Libanon, want daar woont Jonas Tassen. Jonas, goedenacht. Hoi, goedenacht. Hi. Libanon, die staat er eigenlijk niet heel goed voor, want ze staan net een puntje boven Afghanistan op de één na laatste plek van gelukkigste landen in de wereld. Wat is dat voor jou om in zo'n ongelukkig land te leven? Ja, dat is natuurlijk echt absurd. Dat een land wat eigenlijk tot voor kort heel erg modern en welvarend was. Nu op de één na ongelukkigste plaats boven Afghanistan staat. Ja, dat is wel wat. Ja, maar bizar lijkt me dat. Ik moet daar ook wel eerlijk over zeggen dat het niet zo is dat ik hier op straat loop en dat iedereen de hele dag ontzettend depressief uit zijn ogen kijkt of zo. Kijk, dat is mooi. Ze gaan er goed mee om. Dus, maar hoe, als je naar jezelf kijkt, ben je daar nu gelukkig? Je woont er pas net natuurlijk, maar na de eerste maand. Jeetje, wat een vraag, Rosa. Ja. Ik ben hier wel gelukkig. Ja. Ik heb hier wel mijn plekje gevonden. En ik ben natuurlijk ook niet zo afhankelijk van de problemen hier. Want ik kom hier gewoon met euro's. En ik heb gewoon ook niet zo'n geldprobleem of zo. Ja, nee, precies. Kijk, ik denk dat dat ook een groot onderdeel is van het ongeluk gemeten daar nu in Libanon. Want je zei het net zelf al, Libanon is in no time ontzettend gezakt in deze ranking. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Oh, volgens mij zijn we Jonas even kwijt. Ben je weer terug? Ik ben er weer. Super. Je zei het net zelf dus al, Libanon is gezakt in deze ranking. Dat heeft te maken met een aantal dingen. Laten we beginnen met je net al zegt, de economie. Want we hebben het hier vorige week over gehad. Door de inflatie zijn heel veel mensen hun geld kwijtgeraakt. Wat doet dat met de samenleving qua geluk? Ja, dit is gewoon echt een het probleem is dat het, die economische situatie ontzettend onvoorspelbaar is. Dus mensen zien in rap tempo hun geld en hun de zekerheid van hun bestaan minder zeker worden en dat minder waard worden. En dat is gewoon een soort constante stressfactor op je geluk, op je gemoedstoestand. Dus je de hele tijd bezig bent met nadenken of je morgen wel genoeg geld gaat hebben om een zak brood te kopen. Dat is gewoon dat is gewoon ontzettend stressvol natuurlijk. Ja, dat is verschrikkelijk om ook daarmee om te moeten gaan. Daarnaast is het ook zo laag omdat er enorm veel vluchtelingen zijn in Libanon. En die juist, zij hebben eigenlijk een heel slecht leven daar, toch? Ja, dus we hebben hier een kwart van de Libanese bevolking bestaat uit vluchtelingen. En dat zijn Palestijnse vluchtelingen die tijdens de na de Nakba uit huidig Israël hier naartoe gevlucht zijn. Die zijn tijdens de oorlog tussen waar Israël zich ook mee gemoeid heeft hier naartoe gekomen. En die mensen die wonen in dat noemen ze dan de vluchtelingenkampen. Ligt een beetje ten zuiden van Beirut, maar dat is tegenwoordig wonen daar gewoon al generaties en hebben mensen daar gewoon huizen gebouwd. Alleen de Libanese overheid die neemt niet de verantwoordelijkheid om voor die mensen te zorgen. Dus met Palestijnen is het eigenlijk is de enige vluchtelingenstatus ter wereld die niet verandert als je ergens gaat wonen. Dus zij erven van vader op zoon, erven zij die vluchtelingenstatus. Dus zij krijgen nooit de Libanese nationaliteit. Ja, waarom komen ze dan toch naar Libanon toe? Ja, dat zijn dus echt mensen die hier al lang wonen. Oh, ja. Dus die hier niet per se nu nog naartoe komen. Sowieso in de laatste 5 jaar zijn die vluchtelingen naar Libanon echt wel afgenomen. Mensen gaan liever naar Europa of naar een ander land. Mm-hmm. En dat is overigens ook een heel normaal onderwerp van gesprek hier. Dat mensen gewoon heel open zijn van ja, ik probeer je laten weg te smokkelen. Oh, hoe duur is dat dan? Ja, $10,000. Dat ben ik nu bij elkaar aan het sparen. Wauw, gewoon alsof ze het hebben over een pak melk in de supermarkt. Ja, echt ja. Ja, ja iedereen, jezus. Ja. Het klinkt als voor hen in ieder geval een enorm onzeker bestaan. Hoe kan het dat dit maar steeds niet beter wordt? Dat heeft voornamelijk te maken met... Er zijn in 2019 zijn er grootschalige protesten geweest. Waar mensen zich hebben verzet tegen het corrupte systeem waarmee het land bestuurd wordt. En dat leek ook wel even succesvol te zijn. Er zijn toen ook mensen afgetreden. En dat heeft wel degelijk een paar veranderingen teweeg gebracht. Alleen toen kwam corona. Toen zijn natuurlijk best wel veel ook bij ons en best wel veel maatregelen ingesteld die toch ook paar burgerlijke vrijheden een beetje inkapselen en toch weer wat meer macht naar de overheid toe trekken. Ja. En sindsdien is het gewoon, heeft er gewoon de overheid, de corrupte ambtenaren, die hebben er gewoon geen baat bij om dat systeem te veranderen. Mm-hmm. Want er is bijvoorbeeld wel de IMF geweest die heeft gezegd van goh, we kunnen jullie wel uitkopen of we kunnen jullie wel een lening geven waarmee jullie de economie er weer bovenop kunnen helpen. Maar dan willen we wel zeker weten dat het geld niet op de verkeerde plek terecht komt. Ja, in de eigen zakken komt. Ja, precies. Dan moeten er corruptiemaatregelen komen. Dan moet je zorgen dat je niet 3 verschillende exchange rates voor de dollar naar je lokale currency hebt. Ja. Dat soort dingen. Ja, dus als je dit zo hoort, de overheid doet er helemaal niks aan. Dit zorgt voor een enorm onzeker bestaan. Niet alleen voor de vluchtelingen, maar voor iedereen die daar woont. Blijven mensen nog wel in Libanon wonen? Of loopt het langzaam leeg daar? Ja, dat is dus over de afgelopen 5 jaar zijn er natuurlijk... Want ik had het over die $10,000 mensensmokkelaar kosten om naar het buitenland te komen. Dat is wat... Dus inderdaad vluchtelingen die hier ofwel illegaal zitten ofwel die hier niet legaal weg kunnen komen. dat is voor hun de manier. Maar de mensen die in Europa gestudeerd hebben of die hoog opgeleid zijn, die zijn gewoon allemaal op zoek naar baantjes in de IT-sector of weet ik veel wat, waar ze dan ook naar Europa kunnen. Mm. En het is ook wel heel erg verwikkeld met Libanon. Dat heel bijna iedereen heeft hier wel iemand in het buitenland die ze geld toestuurt. Of heel veel Libanezen hebben een tweede nationaliteit. Ja. Dus maar mensen houden van het land. Maar ja, ze kiezen er dan nu toch vaak voor om inderdaad weg te gaan. Ja, we hadden het er inderdaad al een keer eerder over. Libanon is eigenlijk één groot krimpgebied. Hoe leeft het op straat? Want je zei net al over het smokkelen naar het buitenland. Daar wordt heel makkelijk over gepraat. Uit men hun teleurstelling in het land ook zo heel duidelijk? Het is, als je gewoon een langer gesprek aangaat met een Libanees over wat hij van de toekomst wil, of wat zijn dromen zijn of zijn hoop, of hoe hij zijn toekomst ziet, dan komt er wel vaak snel naar boven dat gewoon weinig zin heeft. Ja. En dat is dus zeker voor bijvoorbeeld. Ik heb een Syrische vriend die uit Syrië gevlucht is. En die runt een kiosk. En die, ja, hij is gewoon 24/7 in die kiosk aan het werk, van 7 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds. Hij heeft helemaal geen. Hij denkt helemaal niet aan. Hij ziet zijn toekomst alleen maar soort van die $10.000 sparen en gewoon weg op een gegeven moment. Hij is alleen maar bezig aan met het werken. Ja, nou, gewoon overleven. Ja. Het is niet zo. Ik zie hem ook alleen maar in die kiosk eigenlijk. Ik kan ook niet even met hem afspreken of zo. Oh, echt? Het absurd is. Want daar ken je hem dan ook van. Ik ben een vrijwilliger bij een organisatie die Engels les geeft aan Palestijnse en Syrische vluchtelingen hier in Libanon. Ja. En daarvan zijn kiosk een soort van de verzamelhub voor die club. Oh, 26 Letters heet dat. Ja, dan leer je hem ook inderdaad al goed kennen. Is het voor jou om dit zo te zien en te horen? Dat is ook voor het eerst, denk ik, dat je er van zo dichtbij mee in aanraking komt. Hoe is dat voor jou zo? Ja, ik probeer toch ook een beetje weg te blijven van heel erg het beeld schetsen dat het hier alleen maar. Kommerkwellers, ja. Want het is voor de meeste mensen die ik om me heen heb, is het gewoon ook leuk, weet je wel. Libanezen die zijn ook heel erg goed in een soort façade ophouden van het is allemaal lachen en grapjes maken. En het eerste met die dat ze dus die twee tijdzones nu hier hebben. Ja, ze zijn de eerste die ook soort van grappen erover gaan maken van oh, we hebben nu 3 exchange rates, 2 tijdzones, what's next, weet je wel. Ja, precies. Dus dat is ook wel heel erg waar. En ze zijn gewoon heel erg van het uitgaansleven. Hè? Ja. Ze zoeken heel erg hun geluk in de nacht. Ja, is dat echt een ding? Dat ze daar echt heel gelukkig van worden? Van het dansen en drankjes doen? De mensen om me heen wel, echt ja. Die vinden het uitgaan is echt een lifestyle hier. Die zitten de hele dag op het terras. En die gaan hier ook echt wel. Er zijn ook echt veel clubs en goede muziek en drankjes. Dat is echt een belangrijk onderdeel. Ja, een uitlaatklep ook wel echt dan. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Dat denk ik wel. Het is echt een manier om je niet bezig te houden met de beslommeringen van de dag. Nee, precies. Nu hadden we het net al aan het begin van de show over dat de Ramadan is begonnen. En dat is ook een groot onderdeel in Libanon. Wat doet dit met het gevoel van geluk in het land? Ja, dit is. De Ramadan is is natuurlijk een periode dat. In ieder geval de moslims. Het is een soort super vrolijke maand voor hun, waarin ze heel erg naar elkaar omkijken, heel erg bezig zijn met goed zorgen voor andere mensen. Ze geven heel veel weg. Ze zijn heel veel samen met familie. En ik geloof er toch wel in dat wel echt iets voor ze is waar ze dat samenkomen. En dat ook wel echt een bron van geluk is. Ja, mooi. En ja, dat is een mooie maand. Staat jullie tegemoet daar? Ja, ja, ja. Ramadan Karim, zeggen ze ook wel. Mooi, dan vind ik dat mooi om het op deze noot af te sluiten. Dankjewel Jonas Tas vanuit Libanon. En ik wens jou ook nog een hele gelukkige week toe. En hopelijk spreek ik je snel weer. Oké, fijne nacht Rosa. Dankjewel, slaap lekker. Hoi hoi. We vliegen door naar New York City, want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, een hele goede avond. Ja, daar zijn we weer. Hi. We hebben het over geluk. Dan is mijn eerste vraag natuurlijk, ben jij gelukkig waar je nu op dit moment woont? Yes, ja. Ik denk dat ik... ik vind mezelf wel gelukkig. Ja, ja. En zeker op de plek waar ik nu woon. En, nou, dit is ook de vergelijking natuurlijk met Nederland. Ik heb een groot deel van mijn leven in Nederland gewoond. En nu de laatste bijna 6 jaar alweer in Amerika. Dus ik vind hier het geluk ook wel. Ja. Ik geloof dat ik wel gelukkig mag prijzen hier. Wat ja. goed. Heb je het idee dat je daar gelukkiger bent dan dat je in Nederland was? Of is dat niet met elkaar te vergelijken? Nee, dat is lastig. Dat is echt heel lastig. Ja, ik... Het heeft ook met de fase in je leven te maken. En het avontuur en wat je hier allemaal ontdekt. En de kans die je krijgt om een tijdje in een ander land te wonen. Dus dat maakt mij sowieso heel erg gelukkig. Omdat ik het erg leuk vind om nieuwe mensen te leren kennen. Nieuwe culturen. En ja, dat past dus heel erg bij mij. Dus ja, dat geeft misschien een beetje een vertekend beeld. Dus ik ben ook niet een gemiddelde Amerikaan die al zijn hele leven woont. En dan de vraag krijgt, ben je gelukkig de ja of de nee? Ik ben natuurlijk wel dat er gaat eigenlijk nog een... Het voelt een beetje als een bezoeker in een ander land. Wat mij dus werkt, gelukkig maakt. Maar, dat snap ik. In het algemeen denk ik dat de Amerikaan zich wel redelijk gelukkig voelt. Ja, die ranglijst is natuurlijk uitgekomen. Op welke plek staat de VS? Ja, ik zou bijna zeggen middenmoot, maar dat valt van mij op plek 15. Dus dan zit je nog wel aardig met zoveel landen ter wereld. Doe je het natuurlijk heel erg goed, zit je echt bij de toplanden. Ik denk erg hoog. En dat vind ik ook wel een redelijke plek. Ik denk dat buiten de bekende Scandinavische landen en Nederland scoort volgens mij ook erg hoog, echt de top 5. Zit Amerika daar vrij dicht achteraan. En ik denk dat dat ook wel een beetje past bij het Amerikaanse beeld van het vinden van geluk en de aantrekkingskracht van het land. Dus, want als je zou zeggen, waar staat geluk voor de Amerikaan, wat zou je dan zeggen? Het eerste waar ik aan denk is vrijheid. Dat is toch wel het vrijheid, onafhankelijkheid. Dat is denk ik minder betutteling. Dat zijn wel de woorden die bij mij naar boven komen. Dus onafhankelijkheid is echt staat hoog in het vaandel. En ik denk dat heel veel Amerikanen dat echt door hun bloedaderen stroomt. Dus minder invloed van de overheid. Je eigen keuzes kunnen maken. Hard werken, maar dan ook heel succesvol kunnen zijn. En de bekende downside, dat als het minder goed gaat, dat je dan ook minder vangnet hebt. Ik denk dat die vrijheid en de kansen die hier liggen, dat voor veel Amerikanen een definitie is van geluk en vrijheid. En, als jij, een manier wonen. Ja, als jij je Amerikaanse vrienden spreekt, heb je dan het idee dat zij ook heel gelukkig zijn? Praten ze daar makkelijk over? Want we kennen allemaal de Amerikanen een beetje zoals van, oh my god, everything is great. Kan je goed tot de kern komen met hen en heb je dan het idee dat ze echt gelukkig zijn? Ja. Ja, ik denk dat ze in het algemeen wel erg gelukkig zijn. Dat geeft natuurlijk ook... De mensen die ik spreek zijn natuurlijk ook niet altijd een gemiddelde Amerikaan. Kijk, de spirit en de energie die in een gemiddelde Amerikaan zit... en zeker in zo'n stad als New York... die werkt voor mij heel erg aanstekelijk. En daar zit altijd een soort drive in van laten we er wat van maken. En dat moet ook wel, hè, waar we het al vaker over hebben gehad... ook in een andere uitzending, dat een Amerikaan... Ja, weet je, als je hier denkt van nou, ik ga eens even een paar jaar niks doen... of ik laat maar een beetje gebeuren, dan houdt het je heel snel op. Dus je moet wel. En die spirit en die drive dat je constant jezelf moet vernieuwen... dat werkt bij mij heel erg aanstekelijk. En het is een mooie uitspraak ook. Je wint of je leert, maar je verliest nooit en je gaat maar door. Dat werkt heel aanstekelijk voor mij. Dus de mensen die ik hier spreek en hoe ze hier gaan... daar zit altijd wel een enorme drive in... En, Ja, ik denk als je het vergelijkt met Nederland, is dat waar het misgaat hier is natuurlijk dat sociale vangnet. Dus die onzekerheid die er zit, dat als je je baan verliest of het fysiek niet goed met je gaat, dat je ziek wordt. Ja, ja, daar zit, dat is natuurlijk de spanning. En, ja, want dat is dan wel echt een schraal contrast. Want jij woont dan in New York City. En daar, ja, aan de ene kant zie je mensen in tentjes slapen op straat. En aan de andere kant wonen daar, ja, mensen in de mooiste penthouses met heel veel geld. Dus ja, dat geluk, dat lijkt zich eigenlijk heel erg te koppelen aan hoe goed hun eigen economie gaat. Ja, dat klopt helemaal. En ik denk dat de economie de afgelopen jaren echt wel heel goed gaat. De werkloosheid is behoorlijk gedaald. We hebben natuurlijk een enorme dip gehad met de corona. Ik denk dat je dan heel wereldwijd mensen zich minder gelukkig voelden. Mm. Die spirit zit er denk ik wel weer heel erg in. En het is een beetje een... Ik denk als je maar ietsje meer sociale zekerheid hier dus een beetje van Nederland zou kunnen combineren met de Amerikaanse spirit en ondernemerschap en vrijheid en het zoeken naar steeds naar geluk en naar jouw rol binnen die samenleving. Ja, dan heb je een wat mij betreft een soort ideale omstandigheid. Een soort utopie. Dus misschien is de blend, hoe zeg je dat, de combinatie tussen Nederland en in Amerika ook wel een hele mooie. Ja, precies. En je vraag is terecht hoor. Want ik denk als ik veel mensen spreek over Nederland, dan wordt het ook wel gezien als een prachtig land. In Nederland heb je veel vrijheid ook. Dat je daar alles kan doen. En natuurlijk het bekende voorbeeld qua wietgebruik en alle andere vrijheden die je hebt in het land. Eerder kunnen drinken en eerder wat minder beschermend. Mm-hmm. En dat in combinatie met alle zekerheid die er is qua zorg en qua pensioen. Ja, dat wordt echt wel gezien als van wauw, weet je, wat doe je hier? Ja. Ik denk wel als een Amerikaan een tijdje in Nederland zou wonen en ziet en voelt hoeveel de invloed is van de overheid in wat je doet en wat je mag. En ja, dan zullen ze daar denk ik wel iets... Ja, dat zal wel... Iets van vinden. ...staan op... ja, precies. Ja. Maar die combinatie die... Die zouden ze denk ik, dat zou ideaal zijn. Ja, is dat dan denk je ook de reden, het gebrek aan een wat beter zorgsysteem en een wat minder sociaal vangnet, is dat de VS niet in de top 5 staat, bijvoorbeeld? Ja, dat denk ik wel. Dat klopt. Ik denk dat daar, ik denk dat ze op heel veel op veiligheid en gevoel van veiligheid toch wel echt hoog scoren. En inderdaad het zoeken naar geluk, naar al die dingen die ik net noemde. Mm. Maar die zekerheid en het eigenlijk de onzekerheid dat als je niet werkt en de kosten van sociale of van zorg, ja, die zijn zo gigantisch. Ik denk als daar maar iets in verbeterd wordt, zouden ze hoog scoren. Maar precies. Ja, buiten dat scoren ze denk ik. Hartstikke goed. Hoog. Ik denk dat ook de landen die hoog scoren, die hebben dat, wat dat gaat ook goed op orde. Hè, met Nederland en Deense en Noorse landen en Scandinavische landen, hebben het goed voor elkaar. Precies. En je spreekt nu natuurlijk heel erg vanuit jouw eigen leven, vanuit de grote stad. Heb je het idee dat het geluk anders is? We hebben het al een keer eerder gehad over krimpgebieden in de VS. Denk je dat daar hetzelfde geluk... gevoel heers? Want jij hebt het heel erg over die ondernemingsdrive en daar echt wel wat gaan maken. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je ergens in Kentucky in een klein dorpje woont, dat heel anders is. Ja, ik heb best wel wat roadtrips gemaakt en ook wel mensen gesproken. En ja, ik heb er geen vragenlijst op nagehouden. Wat ik merk is dat die mensen daar wel een plek hebben gevonden. En dat is natuurlijk eigenlijk het ultieme gevoel van vrijheid. Hè? Dat je jezelf redt en dat je je eigen bedrijfje daar hebt, of je vee, of je akkerbouw en daar je eigen ding doet, weg van alle invloed van de overheid en van politiestaat. Ik heb het idee dat dat wel de soort ultieme Amerikaanse droom is. Nu zijn er natuurlijk ook wel gebieden die echt helemaal leeg raken, waar we het inderdaad een aantal weken geleden over hebben gehad. Ja, dan zijn de meest arme mensen die echt helemaal niks meer kunnen, die blijven dan achter. Hè. Die zullen zich minder gelukkig voelen. Maar het verschil tussen platteland en steden is hier natuurlijk wel wat extremer. Dus je hebt hier ook echt platteland en ook echt gebieden waar je uren kan rijden zonder grote steden tegen te komen. Dus, en daar werkt het er net even allemaal anders. Wat, Dat is, ja, als je een paar uur in Nederland rijdt, dan ben je niet meer in Duitsland. Volgens mij. Dan zit je in Duitsland of België, ja. Nou, ja, toch een ook, hele mooie plek voor de Verenigde Staten. Plek 15, gelukkig ben jij enorm gelukkig waar jij nu woont. En ik wil je heel erg bedanken, Joost Heijnberg vanuit de Verenigde Staten. En ik wens je ook een hele fijne nacht nog. Ja, hetzelfde en tot snel. Tot snel. Bye-bye. Dankjewel. Less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. Then come along with me and put your mind at ease. Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate, girl, just get playing. You just sit and wait around. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. If you're satisfied, Elvis Presley with a little less conversation. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. En een aantal van hen hebben van mijn voicemail ingesproken. Hey Rosa, Barbara uit Zweden hier. Ja, afgelopen week was er niet zoveel nieuws in het nieuws. Oftewel, ze zijn eigenlijk steeds een beetje dezelfde onderwerpen die het nieuws domineren. Zoals het NAVO-lidmaatschap. Kort resume. Finland en Zweden hebben tegelijkertijd een NAVO-lidmaatschap aangevraagd. Na een hoop gesteggel is nu de aanvraag van Finland deze week goedgekeurd, maar die van Zweden niet. En dat komt door Erdogan, dus Turkije die zegt van nee, Zweden doet nog niet genoeg aan antiterrorismebestrijding en daarom keuren we het nog niet goed. Dus Turkije heeft een veto uitgeroepen. Ja, en dat nu de aanvraag van Finland is goedgekeurd, is dat natuurlijk hier best wel een gesprek van de dag. Wat van impact heeft dat op ons hier? Daarnaast de voedselprijzen, de inflatie. Ik ben afgelopen week naar de supermarkt geweest, durf bijna niet te zeggen. Ik heb 2 preitjes gekocht, nog niet eens gewoon zo'n stevige groene prei die je in Nederland in de supermarkt gewoon, maar gewoon een heel bescheiden preitje, 2 stuks. Bijna €5 voor betaald. om deze week het nieuws af te sluiten, maar een opmerkelijk bericht dat ik zag verschijnen. En dat is het geboortecijfer. Want voor het eerst worden er meer vrouwen die ouder dan 45 zijn, moeder, dan dat er tienermoeders zijn. Ja, hebben ze onderzoek naar gedaan. Ja, en of het nou is omdat er veel meer hulp is, dat het met IVF of dat mensen, of vrouwen dan in dit geval, meer hun carrière gevestigd willen hebben. Dat ze pas later moeder willen worden. Ja, de reden is nog niet helemaal bekend. Maar ja, het is dus echt significant verschil. Meer vrouwen van boven de 45 moeder dan tienermoeders. Nou, tot zover het nieuwsbericht van deze week. Ik wens jullie wederom een hele fijne uitzending. En ik zou weer zeggen, hey do! Goedenavond Rosa, Joep Hermans uit Zweden met helaas luguber nieuws. De bossen in Zweden zijn groot en het overkomt mij ook wel eens dat ik met de honden wandel en op een onbekende plek komt waar een Zweed een pijpje zit te roken voor zijn huis en hij groet je vriendelijk, maar voor hetzelfde geld heeft hij net zijn vrouw in stukjes gehakt in de schuur. Je weet het niet. En Helaas was het deze keer zo in Wermland, waar een man is opgepakt die ervan verdacht wordt dat hij zijn vrouw vermoord heeft. Er waren herhaaldelijk meldingen bij de politie dat de man ieder contact uit de weg ging. Zijn eigen broer belde ook een aantal malen de politie dat hij aan het vereenzamen was. En zijn echtgenoot die kreeg hij nooit te pakken. Dus er was grote onrust. Onrust op zich is niet genoeg voor een huiszoeking, maar na een tijd heeft de politie toch besloten het huis te doorzoeken en kwam het lichaam van de echtgenote in een vrieskist tegen. Vreselijk. Er zijn eigenlijk geen lichtpuntjes in dit treurige verhaal. Ja, de echtgenote lijdt niet meer. Daar houden we ons maar aan vast. En voor de Zweden is het enige lichtpuntje dat de verdachte man uit Noorwegen komt. Volgende week hopelijk beter nieuws. Tot zover. Nou, en met dit lugubre nieuwtje sluiten wij het uurtje van de wereld van BNNVARA af. Volgende week ben ik er weer, maar dan weer gewoon 2 uur. Voor nu wens ik je een hele fijne nacht en tot dan. NPO Radio 1. 3 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De zomertijd is ingegaan. De klok is een uur vooruitgezet. Daardoor is het 's ochtends langer donker en 's avonds langer licht. De zomertijd is sinds 1977 in alle EU-landen op hetzelfde moment van kracht. Maar er is al een tijd discussie of de zomertijd moet blijven. De vraag is dan of het voordeel van het daglicht, waar we langer van kunnen profiteren, opweegt tegen nadelen, zoals de verstoring van het bioritme. Op de laatste zondag van oktober gaat de klok weer terug naar de wintertijd. De Verenigde Staten denken niet dat Rusland de tactische kernwapens die dat land plaatst in Belarus ook echt gaat inzetten. Het nucleaire beleid hoeft dan ook niet te worden aangepast, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de VS spraken Rusland en Belarus al langer over het plaatsen van kernwapens. De Russische president Poetin zei op de staatstelevisie dat het Kremlin de controle houdt over de tactische kernwapens. Die hebben een kleinere nucleaire lading dan traditionele kernwapens. De Israëlische minister van Defensie vindt dat de juridische hervormingen in het land moeten worden stilgelegd. Volgens hem komt de nationale veiligheid ernstig in gevaar door de verdeeldheid over die maatregelen, ook binnen het leger en de veiligheidsdiensten, zei hij in een tv-toespraak. Afgelopen dag waren er opnieuw demonstraties tegen de plannen. Door de hervormingen van de ultrarechtse regering van premier Netanyahu krijgt het Hoge Rechtshof in Israël minder macht en het parlement meer. 2 Cubaanse migranten zijn overgestoken naar de Verenigde Staten met een klein vliegtuigje. Ze vlogen 145 kilometer over zee en landden op het internationale vliegveld van Key West, een eiland in het uiterste zuiden van de staat Florida. En daar zijn ze overgedragen aan de douane. President Biden heeft de regels voor het toelaten van Cubanen in januari aangescherpt. Wie naar de VS wil, moet online een vergunning aanvragen en een familielid of kennis hebben die financieel garant staat. Als iemand dat niet doet, kan diegene worden teruggestuurd. En dan het weer, droge periode met lokaal een bui. In de loop van deze nacht meer bewolking en regen in het zuiden van het land. Het is 3 tot 6 graden. In de ochtend bewolking met in het zuiden regen. In het noorden breekt af en toe de zon door en dan wordt het 1 graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Welkom in de zomertijd. Tijdreizen, maar dan zonder de misselijkheid. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Deze nacht is impactvol. Je herinnert je misschien nog wel dat ene lied, voorstelling of schilderij die zoveel indruk op je maakte en er misschien wel voor heeft gezorgd dat je anders bent gaan denken. Over schoonheid en kunst valt te twisten, maar wat voor kunst gemeen heeft is dat het doel impact maken is. Kunst maken die ertoe doet en tegen maatschappelijke en politieke standpunten of problemen aanschopt. De vraag van de nacht is, wat doet kunst met jou? Bel 0800-1121 of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1-app. De NRC bekroonde het met 5 sterren en noemde het een adembenemend stukje ensemble. Met Houd Komproe gaan we het eerste uur in gesprek over de theatervoorstelling The Story of Travis. Ook bellen zoals altijd met een ander deel van ons koninkrijk hoe de situatie daar is. Vannacht doen we dat met Nelly Rosa vanuit Curaçao. De nacht is zwart. Afgelopen vrijdag ging het Movies That Matter Festival van start. Dit festival laat duidelijk zien hoe impactvol en nodig films zijn en is een podium voor verschillende wereldpremières. Zo is net de documentaire The Mind Game van Eefje Blankenvoort en Els van Driel in première gegaan. In 2021 maakte zij de documentaire Shadow Game, waarin ze een aantal tienervluchtelingen uit verschillende landen zelf hun tocht naar Europa lieten vastleggen, met alle extreme omstandigheden en obstakels waarin zij terechtkwamen. Wij vroegen Els van Driel wat de impact was van Shadow Game en hoe ze dat hebben gedaan. Ja, met onze film hebben we een campagne gestart met de film Shadow Game. En die campagne heet Protect Children on the Move. En eigenlijk gaat die campagne over het artikel 22 in het kinderrechtenverdrag, waarin staat dat kinderen op de vlucht bescherming nodig hebben en zo snel mogelijk moeten krijgen. En we hebben een aantal punten uitgesplitst in een manifest. En dat hebben we samen met de jongens uit de film opgesteld. En dat manifest reist met de film mee. Dus overal waar de film te zien is, in theaters, in klaslokalen, wordt dat manifest getoond en kunnen mensen een handtekening zetten op change.org. Inmiddels hebben we meer dan 50.000 handtekeningen uit heel Europa verzameld. En die zijn ook aangeboden in het Europees Parlement vorig jaar juni door de jongens. En die hebben de film vertoond en ook een speech gehouden. En ja, zo zijn we eigenlijk bezig om de politiek ook bewust te maken van het feit dat er nog steeds, ja, er zijn iets van 22.000 kinderen aan onze grenzen die nog steeds vastzitten en alleen reizen zonder hun ouders. Dat die kinderen er nog zijn en dat we hun niet moeten vergeten, nee. En nu komt jullie vervolgfilm The Mind Game uit. Waar gaat deze over? The Mind Game is een film die gaat over de mentale druk die jongeren ervaren die alleen op de vlucht gaan. Zowel tijdens de reis als ze aankomen in het land van bestemming. Het is een ongelooflijk zware fysieke reis. En met heel veel obstakels en martelingen zelfs aan de grenzen door grenswachten. Maar de mentale druk is ook enorm groot. Ten eerste moet je de hele tijd beslissingen nemen als tiener. Met wie ga ik mee? Welke smokkelaar kan ik vertrouwen? Hoe is het met mijn familie ondertussen? Met weinig slaap moeten ze dealen. Slecht eten. En ongelooflijk zware, inderdaad, fysieke omstandigheden. Dus dat levert gewoon veel mentale trauma's op. En vervolgens kom je aan en dan denk je, ja, ik ben er, ik kan eindelijk naar school. En dan begint eigenlijk een nieuwe game, zoals onze hoofdpersoon SK het noemt. Afghaanse hoofdpersoon. Die zegt, ja, het is eigenlijk een nieuw spel met mezelf. Een mind game, want ik moet mezelf gezond zien te houden om de wantrouwende autoriteiten hier in België, waar die is aangekomen, het hoofd te bieden en om mijzelf een goed verhaal in de procedure te kunnen houden wat consistent is. En hij wordt voortdurend gewantrouwd eigenlijk door het systeem. Ben je wel wie je zegt dat je bent? Ben je wel een kind? Het eerste wat hij dus ook tegen zich geworpen krijgt is van, je bent geen kind. Je bent, bewijs het maar eens, terwijl hij 17 was toen hij aankwam. Dus hij moest papieren uit Afghanistan laten overkomen. En bewijzen dat hij inderdaad een kind was. Nou, dit is een voorbeeld van de grote mentale druk. En daar gaat de Mind Game over. En wat hopen jullie hiermee te bereiken? Ja, eigenlijk willen we adresseren dat je zeker kinderen op de vlucht op een andere manier moet benaderen. Dus niet met argwaan en wantrouwen, maar die moet je gelijk als kind zien, dus beschermen. Geef ze het voordeel van de twijfel als je niet zeker weet of ze inderdaad onder de 18 zijn. Wat maakt het eigenlijk uit als je 18 bent of 19? Je bent gewoon waarschijnlijk al jaren op de vlucht en je wil naar school en je wil je leven beginnen. Dus wij zeggen ook de leeftijdstest die nu zo omstreden is in heel Europa, want die is niet wetenschappelijk betrouwbaar. Laat dat eens los en kijk gewoon naar wat hebben deze jongeren nodig. Beschouw ze als jongeren. Eigenlijk gewoon tot hun 21ste of misschien 26ste Geef ze kansen op onderwijs. Want het is uiteindelijk gewoon veel verstandiger, ook voor onze samenleving, als je deze jongeren opleidt en inzet, in plaats van ze van de samenleving afsnijdt en gefrustreerd en getraumatiseerd maakt. En waarom kiezen jullie juist film als kunst om dit thema aan te kaarten? Ja, wij zijn journalisten en documentairemakers en we geloven heel erg in de kracht van verhalen. En dat via het verhaal van een personage op een goede manier vertelt, je eigenlijk een heel universeel verhaal kan vertellen, waar iedereen in dit geval zich toch ook toe kan verhouden. Omdat het gaat om een jongere. En als je, die eigenlijk net zo is als je eigen kinderen bijvoorbeeld, of je eigen broertje of neefje. Als je verhalen op een filmische, kunstzinnige manier maakt die mensen raakt, kan je ook echt perspectieven veranderen. En dat hebben we al gemerkt met Shadow Game. Dat mensen die voorheen misschien argwanend of negatief over vluchtelingen waren, na het zien van de film wel degelijk een ander perspectief hadden gekregen en waren gaan nadenken. Ja, dat is de kracht van kunst, dat is de kracht van film. Je gaat op reis, je wordt meegenomen door de muziek, door de mooie beelden en door de ernst van het verhaal. En daar geloven we heel erg in. Dus we hopen ook dat jullie allemaal naar The Mind Game gaan kijken. En nog een aanvulling op vraag 4. We hebben de film ook echt samen met SK gemaakt. Dus we zien natuurlijk deze generatie van jongeren, die zijn zelf al zo enorm bezig met storytelling, met filmpjes maken, met TikTok, met Instagram. Dus die documenteren hun eigen levens eigenlijk al. En die willen ook hun verhalen vertellen. En voor ons was dat als filmmakers ook een hele interessante manier om eigenlijk co-creatie te doen van zo'n film. Dus hoe kan je nou eigenlijk je eigen vak verbinden aan die manier van vertellen van jongeren zelf. En zodat het echt hun verhaal wordt en op een hoger plan wordt getild en op een ander publiek gaat bereiken. En dat is wat wij ontzettend te gek vonden aan het project Shadow Game, maar ook The Mind Game samen met SK. Dank voor je tijd en toelichting, documentairemaker Els van Driel. The Mind Game is nog tot 1 april te zien op het Movies That Matter Festival in Den Haag. En heb je Shadow Game nog niet gezien of wil je meer informatie over hun campagne? Ga dan naar www.shadowgame.eu voor meer informatie. De nacht is zwart. Hij is een van de grootheden in hiphop en zijn muziek is tijdloos. Van de East Coast naar de West Coast, we hebben het over Tupac Shakur. In zijn nummer Changes, dat 2 jaar na zijn dood uitkwam, gaat hij vooral in op zaken die dicht bij hem stonden, zoals racisme, drugs, politiegeweld en het bendeleven. Helaas, bijna 24 jaar na data, is het nummer nog steeds relevant. Hier is Tupac met Changes. No changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. 2 shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of 2 distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on, oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. No

still ain't none of them come by for me after my shit. Oh, them boys wanna see me broke down and shit, bummed out and shit, stressed out and shit, that's everyday shit. Shut the fuck up, I don't want your conversation. Rolling marijuana, that's a cheap vacation. My everyday shit, every night shit, everyday shit. Every night fucks every day up. Every day patches the night up. Oh God, you should match it, it's that KO. No way lighters till I fuck my 28th up. 1998, my family had the Acura. Oh, the legend. Captain Frank Ocean met Nights. Ja, een oude man blikt terug op zijn jeugd. Hij neemt je mee naar de belangrijke, mooie, maar ook de pijnlijke momenten uit zijn verleden. Onderweg vertelt hij over het belang van dromen. Het vinden van je stem en het vinden van een thuis in de wereld die niet voor jou lijkt te zijn, ingericht. The Story of Travis. Ja, en ik ben donderdag naar de voorstelling geweest, dus ik moet alvast toegeven, ja, ik vond dit ontzettend mooi. Dus als je te veel lovende woorden van mijn kant hoort, dan bij deze. Het verhaal is voor en door en van generaties. Want soms heb je meerdere generaties nodig om te kunnen groeien. En elke generatie gaat anders om met de worstelingen van het leven. Een familiestuk. Het is voor jou. Het is voor ons. Ik ben blij voor je kind. Je hebt het leven geleid wat zij voor jou in petto hadden. Maar zelf lijkt je niet heel erg blij. Voeg je bij die barettenclub, jongen. Doe wat je moet doen. Mijn zegen heb je, maar zorg ervoor dat je van niets in je leven ooit spijt krijgt. Ik smeek het. The American Dream was niet de zwarte droom. De trailer is natuurlijk niet alomvallend, maar het smaakt zeker naar meer. En wie in deze prachtvoorstelling speelt, is niemand minder dan Howard Komproe. Goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is nog goeienacht, hè? Zelfs met dat uurtje tijdsverschil. Oh ja. Hé, hey, de Amerikaanse droom was niet de zwarte droom. Wat wordt daarmee bedoeld? Daarmee wordt bedoeld dat de term die American Dream, hè, iedereen kan alles bereiken, bla bla bla. Dat was in dat tijdsgewicht zeker. Deze voorstelling speelt zich af in de jaren 60. Dat gold niet voor zwarte mensen. Die hadden toen net de burgerrechten verworven. Mm-hmm. En die hadden een sociaal, ja, toch echt wel een achterstand. En vandaar dat er gezegd wordt in het stuk, The American Dream was niet de zwarte. Ja. Herken je jezelf eigenlijk in het verhaal van Travis? Ben je zelf ook een Travis? Dat is een hele mooie vraag, ook een terechte vraag. Maar ook een beetje een lastige, omdat ik natuurlijk in 1971 geboren ben en opgroei in weer een hele andere tijd. Er zijn wel parallellen te trekken tussen het leven van Travis en dat van mij. Maar ik kan niet zeggen dat het één op één hetzelfde is. Nee, want maar wat is wel hetzelfde? Zonder te veel te spoilen, hè? Want Nawasira, ja, moet hem nog zien. Nou ja, ik heb wel eens op plekken gewoond waar wij de enige zwarte familie waren. En zij zijn verhuisd in het stuk naar een wijk, de Witte Wijk. En probeerden dus hun leven, ja, beter te krijgen. En hebben eigenlijk een soort, negatieve ervaringen daar gehad. Niet dat ik die heb gehad toen wij als enige zwarte gezin in Hoenderlo woonden. Maar het was wel opvallend. Ik ben daar bijvoorbeeld mijn baantje als krantenjongen kwijtgeraakt. Puur omdat mensen de politie gingen bellen. Als ik 's ochtends met kranten bezig was, dachten ze van ja, er slaapt er eentje om ons huis. Maar ja, die kon wel de krant brengen. Wauw. Ja. Maar zie je, want je zei net, je bent geboren in 1971. Klopt. Zie je dan eigenlijk een verschil tussen die tijd en hoe het nu is? Ja, natuurlijk zijn er verschillen, maar er zijn ook nog steeds dingen hetzelfde. En dat zijn wel soms vervelende dingen om bij stil te staan. Ja. Kan je een voorbeeld noemen? Nou, ik denk dat integratie of acceptatie nog steeds niet 100% is. En een term als tolerant laat al zien dat er iets mis is. Want tolerant gaat altijd uit van een bepaalde machtspositie, omdat lage hoog nooit kan tolereren. Dus op het moment dat je zegt wij zijn tolerant naar die of dat toe, plaats je jezelf al boven andere mensen. Veel goed dat je dit zegt, omdat het eigenlijk al bijna in de taal verwerkt zit hoe een machtsverhouding of hoe iemand zich verhoudt tot iemand anders. Mm-hmm. Je speelt zelf de rol van pa, een gefrustreerd, tikkeltje, verbitterd persoon. Hoe is dat om die te spelen? Ja, heel erg lekker om te doen. Ja, lekker? Ja, het is heel lekker om te doen, omdat ik ben van mezelf totaal niet bitter en ook geen slachtoffer. En hij voelt zich dat wel. En het is dus fijn om iets te kunnen spelen wat ver van je afstaat, omdat dat veel van je vraagt. Dat voelt heel lekker om te kunnen doen. Maar het is niet zo dat je daardoor denkt, ik wil ook verbitterd zijn. Nee, wie wil nou bitter zijn? Dat vind ik helemaal niemand. Maar waarom is het zo lekker om zo ver van jezelf af te spelen? Omdat het veel van je vraagt. Het zorgt ervoor dat je diep moet graven in jezelf om tot bepaalde dingen te komen die het personage doet. Het is echt een beetje een vervelende klier die zijn frustraties op de mensen in zijn directe omgeving afreageert. Dus je zou kunnen zeggen, hij heeft soms iets van een klootzak. En het is altijd lekker om iets te kunnen spelen wat je zelf niet bent. Ja, ik zat dus in die zaal en ik vond dit echt een heel moeilijk figuur dat je aan het spelen was. Ik merkte echt dat ik op momenten dacht, oh, waarom wil ik hier naar kijken? Dus je doet het erg goed. Dankjewel. En The Story of Travis is een voorstelling over het belang van het hebben van dromen. Wat zijn jouw dromen? Wat mijn dromen zijn? Kijk, ik ben 51, dus dan is dromen dat is wat geluwd of zo. Niet dat je geen dromen meer hebt als je ouder wordt, maar je dromen die mengen zich wel wat meer met realiteit. Maar als je mij op de man afvraagt wat mijn droom is, dan zou mijn droom zijn om als stand-up comedian nog een keer een grote zalentour te gaan doen. Na deze voorstelling is dat misschien het idee dan? Ja, wie weet. Ja. En heeft het verhaal je ook nog geïnspireerd in misschien een andere kijk op dromen of een ander idee? Nou, niet zozeer een andere kijk, maar het verhaal geeft je wel een schop onder je ass om wat gedisciplineerder te werk te gaan. Omdat uiteindelijk, als je uit een bepaalde positie wil ontwikkelen, dan moet je daarvoor aan de bak. En dat doesn't allow any slacking, als je begrijpt wat ik bedoel. Yeah. Je moet je er wel echt uit vechten. En om te goed te kunnen vechten, moet je trainen. En dat is discipline, eigenlijk elke dag. Ja. Ja, zeker. Ja. Waarom moet het verhaal van The Story of Travis, waarom moet het verhaal van Travis echt verteld worden? Ik denk dat het verteld moet worden omdat het aangeeft dat je nooit alleen bent. Dat je altijd ergens vandaan komt. Dat is altijd een vertrekpunt. En dat kan intergenerationeel zijn, zoals in de inleiding al werd duidelijk gemaakt. Maar tegelijkertijd is het ook een inspirerend verhaal om te laten zien dat je, ja, dus, hè, ze zeggen wel eens van wie een dubbeltje. Als een dubbeltje geboren wordt, zal het een kwartje worden. Maar dit verhaal laat zien dat je misschien wel 100 euro kan worden. Maar dan moet je er wel voor de volle 100% voor gaan. En soms betekent het dat je ook dingen moet doen die je in eerste instantie niet zag aankomen. Afstand nemen van bepaalde dingen. Of juist dingen doen waarvan je nooit had gedacht dat je die zou doen. Je moet echt diep graven om dat dan voor elkaar te krijgen. Ik vind het zo mooi hoe je het ook zegt van het is voor iedereen een belangrijk verhaal om gehoord te worden. En wat ik zelf heel erg merkte na de voorstelling is dat je het gesprek ook gewoon aangaat met je partner of met degene waarmee je bent, of misschien zelfs andere mensen, over je familie. En je gaat echt graven van waar komt iets vandaan waardoor we ons zo bewegen. Nou, dat is heel mooi om te horen, want dat is natuurlijk voor ons heel fijn dat we dat teweeg brengen. En dat het dus niet alleen maar een mooi verhaal is en een leuke avond, maar dat het daarna ook doorwerkt en dat het dieper gaat dan dat. Dank je wel daarvoor. Ja. De story gaat over het vinden van een thuis. Wat is jouw thuis? Nou, voor mij is thuis eigenlijk ergens waar ik kook. Ik hou erg van koken, vind ik leuk om te doen. Dus als ik ergens kan koken, dan is zo'n plek al meer thuis dan daarvoor. Dus dat kan op vakantie zijn, of bij familie of vrienden. Maar daar waar ik kook, dat noem ik al snel thuis. Het klinkt zo makkelijk. Ja, soms hoeft het niet zo moeilijk te zijn natuurlijk. Maar waar heb je dan gekookt waardoor je dacht, oh, hier voel ik me echt helemaal thuis? Ik ben onlangs op reis geweest. En nou, dan kook je waarschijnlijk veel minder, omdat je gewoon on the move bent. Mm-hmm. En op een gegeven moment miste ik het zo erg dat ik in een restaurantje waar we zaten te lunchen gewoon heb gevraagd of ik de volgende dag de keuken mocht gebruiken. En dat mocht. En toen heb ik voor het personeel al daar iets gekookt. En dat was heel gek, heel raar, maar heel bevredigend om te kunnen doen. En dus dat is een plek ergens aan de andere kant van de wereld die ik dan toch een klein beetje thuis kon noemen. En hoe kwam je erachter dat koken jouw thuis is? Heb je mijn buik gezien? Er zit geen alcohol in. Dus het is toch allemaal geen vetzoet? Nee, zeker niet. Ah, mooi. En ook een stabiele factor om eigenlijk bijna je overal thuis te kunnen voelen. En waarschijnlijk ook nog heel veel mensen blij te kunnen maken met jouw thuis. Ik heb het ook met muziek. Ik heb altijd wel muziek bij me. Ook in de kleedkamers als we toeren. Op het moment dat het boxje aangaat en dan komt weer muziek tevoorschijn. Ja, dan weten mensen van, oh ja, hou je eens wel bezig. Maar dat geeft toch een soort gevoeletje van thuis. Mooi. Jij maakt helemaal duidelijk hoe thuis niet een locatie is, maar een gevoel. Absoluut, zeker. The Story of Travis is in april te zien in Conti, schrijf even mee. Gouda, Dordrecht, Utrecht, Tilburg, Deventer, Groningen, Haarlem, Eindhoven en Rotterdam. Daar moet toch iets tussen zitten, zou je denken? En volgens mij deze zondag ook nog in Ita. Zeker. Ja, zondag hebben we een matinee voorstelling. Ja. Er zijn nog een paar kaarten voor, dus als je echt wil, dan kun je daar nog bij zijn. Maar kom kijken, want zelfs al in het publiek zitten is een feestje. Te gek, dankjewel. Dankjewel, Howard Komproe, acteur en comedian. Dan gaan we naar muziek. Nina Simone. Deze geweldige en legendarische zangeres maakte niet alleen muziek, maar zette zich door muziek en daarnaast in voor burgerrechten. Ze sprak zich uit tegen racisme in haar liedjes en bracht daarmee actualiteit aan het licht en scoorde wereldwijde hits. En misschien leuk om te weten, Nina Simone heeft later in haar carrière nog 4 jaar in Nijmegen gewoond. Daar bestaat dan ook een Nina Simone-straat. Toch een leuk weetje. We gaan genieten van Feeling Good van Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new my teeth, clean my skin, cause I love my face. Ain't got time for all that stressing. I'm receiving all my blessings, about to love and hug myself, cause I got time today. Whatever happened yesterday, guess what, ain't worried about it. On my masterpiece today, you know I'm about it. I ain't stressing about no bills, I ain't got no time to chill. Put some problems in my face, I'm just gonna bounce about it. Like, why you mad at me? Because I chose to love myself, yes, I am proud of me. Not where I'm trying to go just yet, but I'm about to be. Now put your hands up in the sky and be thankful you still here and stop asking them why. Lord, I got it. You know I got it. Look, buddy, I got it. And ain't nobody on this earth gonna ever come and stop it. Cause I'm from the country south, got something to say. Spun a big boy with 3K and they let me bounce out my shoulder popping. Bounce your shoulder, feel the vibe. I ain't stressing today. Yo, I ain't stressing today. Bounce. You negative, but I ain't got time. I ain't stressing today. Yo, I ain't stressing today. Bounce. Peace and love is on my mind. I ain't stressing today. Yeah, I ain't stressing today. Bounce. I'ma tell you one more time. I ain't stressing today. Yeah, I ain't stressing today. Bounce. Watch my whip today. I buffed it up good with the shammy. Feeling good. Think I might just pull up on my granny. We watch that Wheel of Fortune while we eat that turtle chicken. She tell me that she been thinking one day I'm gonna win a Grammy. I say that shout out to my barber. That boy on a mission. Got my line so crispy when I talk, they pay attention. And my lady is so bad, swear she was born in her bag. Had to give her extra care to go tip her beautician. Like, how you look that good? I'm about to show you off, let's cruise up through my neighborhood. You said my partner tried to holler, boy, I wish he would. You know what, I ain't even much tripping. I'm confident in me, so can't nobody catch me slipping. And don't call me on FaceTime, I be barely texting. Try to love up on myself, I'ma send me a message. Nah, please don't hit my line if all you got to do is lie. It don't matter, I ain't gon' check, I'ma be busy flexing. Bounce your shoulder, feel the vibe. I ain't stressing today, yo. I ain't stressing today. Bounce. You negative, well I ain't got time. I ain't stressing today, yo. I ain't stressing today. Bounce. Peace and love is on my mind. I ain't stressing today, yeah. I ain't stressing today. Bounce. I'ma tell you one more time. I ain't stressing today, yeah. I ain't stressing today. Bounce. Hey, hold up, hold up. Why you mad at everybody out there? Did you hug yourself today? Bounce. Yo. I ain't stressing today. I ain't stressing today. Yo, yo, you got somebody who getting on your nerves, trying to ruin your day. Hear what you tell them. Yo, I ain't stressing today. I ain't stressing today. Yo, this Alice. Yes, I ain't stressing a day. We gaan weer bellen. En ja, we hebben een leuke gast vanuit Curaçao. Deze week was een natte week. Tja, water, we kunnen er niet omheen. Wel toepasselijk, want woensdag was het Wereldwaterdag. Hiervoor werd er een waterconferentie van de VN gehouden, waar onder andere Curaçao aanwezig was. Journalist Nelly Rosa vertelt hier meer over en deelt verder het laatste nieuws op Curaçao. Bonnocci, Nelly. Waarom was Curaçao bij de waterconferentie van de Verenigde Naties? Waarom was Curaçao? Nou, Curaçao was een van de vele landen die daar aanwezig was. Volgens mij hebben meer dan 150 landen waren daar aanwezig. En natuurlijk, Nederland was een van de mede-organisatoren van deze VN-NATO-conferentie. En ja, Curaçao is nou eenmaal onderdeel van het Koninkrijk. Dus wij konden natuurlijk niet ontbreken op deze belangrijke NATO-conferentie. Het is trouwens de eerste in 50 jaar dat de VN zo'n conferentie heeft gehouden. Oh, in 50 jaar? Je zou denken dat water al wel langer een belangrijk thema is. Ja, ik denk wel andere organisaties, maar nu is het vooral nu klimaatverandering een groot thema, is. Is het natuurlijk, moet het ook binnen de VN natuurlijk ook geagendeerd worden. Ja. Dat is nu ook gebeurd. En wat zijn de uitkomsten van de conferentie? Nou, je kan bij ons eerder zeggen dat Curaçao heeft zijn waterbeleid bekendgemaakt. En vertelt wat er allemaal, welke stappen er worden genomen. Het waterbeleid is vooral gericht dat alle burgers toegang krijgen tot schoon drinkwater, dat het betaalbaar is en ook dat water dus op geen enkele manier een risico mag vormen voor de gemeenschap. Nou, de laatste tijd, de afgelopen jaren, zie je dus dat er, dat er meer regen valt, maar vooral echt intense buien. En daardoor krijg je veel wateroverlast op het eiland. Dus dat wegen onderlopen, wegen zijn dus ook onbegaanbaar, huizen lopen onder. En dat zorgt natuurlijk voor veel overlast. Ja. En dat is niet alleen. Ja, het hele leven wordt eigenlijk ontregeld daardoor. En dus moet er geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld betere wateropvang, maar ook betere doorstroming van het water. En dat zijn allemaal actiepunten die ook zijn besproken op de conferentie. Curaçao is, net als een paar andere landen, maar zeker ook alle eilanden binnen het Koninkrijk, is aangesloten binnen zo'n nieuw samenwerkingsverband dat Nederland is begonnen. En daarin wordt ook volgend jaar een conferentie gehouden. En dat betekent dat we dan binnen een jaar al een aantal stappen moeten hebben gemaakt om in ieder geval beter waterbeleid te hebben op het eiland. En dat is natuurlijk wel een punt waar we ons naartoe kunnen richten en aan kunnen werken. Wat gaat er in een jaar lukken? Het begint natuurlijk met goed beleid op papier en vervolgens dat er dan ook wordt uitgevoerd. Het blijft natuurlijk niet alleen maar bij papier, want het is ook heel simpel mensenwerk, schoonmaakwerk van de dammen op het eiland en de rooien. Het is altijd op het laatste moment dat ze worden schoongemaakt. Nou, daar moet gewoon een goed beleid voor komen. Dat het regelmatiger wordt uitgevoerd, de schoonmaakwerkzaamheden. Dus dat het niet wordt overbegroeid. En zodat het water goed kan worden opgevangen en dat het dan geen overlast en zeker geen overstroming er meer zullen zijn. Maar dit is wel haalbaar in een jaar? Nou, dat is sowieso wel haalbaar in een jaar. Maar dan heb je natuurlijk ook andere plannen. En dat is natuurlijk ook om water van minder goede kwaliteit ook beschikbaar te stellen. Dat is natuurlijk voor de op lange termijn. Maar op korte termijn is het wel de bedoeling dat het begint bij bepaalde toeristische gebieden, dat zij als eerste deze B-kwaliteit water krijgen. En dat is veel goedkoper. Op dit moment is water bijna 6 keer zo duur als in Nederland. Wow. Dus als je dat vergelijkt met wat je hier dan kwijt bent per maand aan water is veel. En zeker voor grote hotels is dat zou wel fijn zijn als je dat kunt verlagen, die kosten. Zeker als je meer dan 400 kamers hebt. Dus we beginnen daar om te kijken of dat project dan succesvol verloopt. En vervolgens is het dan de bedoeling dat het hele eiland dan ook zo dit netwerk wordt uitgerold. Zodat we uiteindelijk minder hoeven te betalen aan water. Voor water dat niet gebruikt, dat niet kan worden gebruikt om te drinken. Maar wel voor allerlei andere doeleinden. Zoals gewoon douchen, besproeiing, irrigatie. Als spoelwater. Ja, dus eigenlijk waar je het water voornamelijk voor gebruikt. Ja, nou, heel belangrijk lijkt mij. En het is toch altijd ook, het is logisch in ons systeem in Nederland hier, maar dat je toch met schoon drinkwater ook de wc doorspoelt. Eigenlijk zo zonde en niet nodig, lijkt mij. Mm-hmm. Dus hoe jullie het op Curaçao zouden kunnen oplossen, dat lijkt me heel mooi en goed. Je zei net al dat het water heel duur is en dat er ook meer regenval komt, dus ook meer kans op overstromingen. Wat zijn nog meer waterproblemen op Curaçao? Ook een groot probleem is dus dat het niet toegankelijk is. Je hebt dus nu 1100 huishoudens, dus ongeveer 2% van alle huishoudens op het eiland. Die hebben dus nu geen wateraansluiting. En dat betekent dus dat, dat er huishoudens zijn die dus, waar kinderen dus 's ochtends niet onder de douche kunnen stappen om, voordat ze naar school gaan. En waardoor ze soms dus ook school moeten missen. Dat is een probleem. Natuurlijk heb je ook water natuurlijk nodig om te drinken. Maar gewoon dat er niet iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater is een probleem. Daar loopt nu ook een rechtszaak in. Loopt dus nu. En het is de bedoeling dat de partijen, hopelijk de overheid en de stichting die deze rechtszaak heeft aangespannen, dat ze dus tot oplossingen kunnen komen. Zodat iedereen dan uiteindelijk toegang heeft tot water. Ik vind niet naar school kunnen doordat je niet kan douchen wel een heftige uitspraak. Mm-hmm. Nou ja, het is het dus. Het is hier. Ik weet dat het niet. Dat het bijvoorbeeld in koudere landen is het niet altijd gebruikelijk dat je iedere dag onder de douche stapt. Mm-hmm. Maar ja, hier is het zo heet en je zweet en ja, je gaat stinken. Ja. Op school, mensen gaan dat merken. Ik denk dat mensen zich daar ook over gaan schamen als je niet fris ruikt. Je valt natuurlijk heel snel door de mand als je niet lekker ruikt. En dan het probleem dat je gewoon geen geld hebt om water te betalen. Dat is natuurlijk, daar ga je je voor schamen. Ja. En wat je wel merkt is dat sommige kinderen dan eerst bij de gymzaal, dat ze daar wel gebruik maken van de douche. Maar je armoede is nou zo'n thema waar je niet makkelijk over praat. Dus ja, een taboe onderwerp. Vooral als je het zelf meemaakt. Het is gewoon niet iets waar je makkelijk over praat van hoe je het thuis hebt. Ja. Dus daarom is het heel erg belangrijk dat iedereen uiteindelijk toegang heeft. Of in ieder geval gewoon thuis kan douchen. Ja, dat hoop ik ook. En hopelijk kan dat misschien wel binnen dat jaar dat opgelost worden. Mm-hmm. Er is ook een verdeling tussen grondwater van de bevolking en de olieindustrie. Hoe zit dat precies? Nou, op dit moment moet ik wel zeggen, we hebben dus nu geen werkende raffinaderij. Dus die maakt er nu geen gebruik van. Maar op het moment dat de Shell op Curaçao kwam, dat was meer dan 100 jaar geleden. Shell die gebruikte het grondwater voor de processen van de raffinaderij, dus om ruwe olie te raffineren. Mm-hmm. En daardoor is het grondwaterniveau is heel erg gedaald. En dat is daardoor ook funest geweest voor de landbouw. Ook de meest vruchtbare landbouwgronden werden opgekocht door de Shell. Veel mensen spreken ook echt van de ecologische ramp die de Shell het eiland heeft nagelaten. Niet alleen maar vanwege grondwater, maar ook milieuvervuiling. Het begon eigenlijk al bij de ontdekking, of eigenlijk moet je het niet ontdekking noemen, maar toen de Spanjaarden op het eiland kwamen en dat ze zagen hoe droog het eiland was en ook dat er geen dure grondstoffen hadden, dus zoals edelstenen, we hadden geen goud. Dus voor hen was het eiland nutteloos. Ze noemden het ook Islas Inutilis. Dus eigenlijk geen enkele nut voor hen. En dat is eigenlijk als een soort rode draad in de geschiedenis van het eiland blijven lopen. Dat grondwater, of eigenlijk het droog klimaat, dat je dus ook geen landbouw hier goed kunt beoefenen, omdat het zo droog is. Maar we hebben in het verleden lukte het wel, maar sinds de ISA al die goede grond heeft opgekocht en daar een soort industrieterrein van heeft gemaakt, merk ik dat het toch wel lastiger is om het in ieder geval duurzaam te kunnen landbouw hier te kunnen beoefenen. Genoeg redenen om duur water te hebben. Kan water wel goedkoper worden dan? Het kan goedkoper, want op dit moment is het een proces dat heel om schoon drinkwater te krijgen wordt dus zeewater ontfilterd. En dat proces is natuurlijk heel duur. En je kan het dus goedkoper maken door dus dat water, dus door minder streng proces dan. Je filtert het minder goed. Waardoor het nog steeds goed is voor bijvoorbeeld de plantjes, maar niet om te drinken. Dus het kan wel. Dan even iets heel anders. Vorige week is er een hoger beroepszaak geweest tussen een aandeelhouder van een verzekeraar en de verzekeringsmaatschappij. Waar gaat dit over? Ja, dit gaat om een van de grootste verzekeraars op het eiland, dus India. het loopt al sinds 2018 dat deze verzekeringsmaatschappij onder curatele staat, kan je zeggen, van de centrale bank. En dat komt omdat de aandeelhouders dan een rijke Amerikaanse Iranese zakenman, die heeft dus, ik kan zeggen, het bedrijf leeggetrokken. Althans, dat zijn de woorden ook van de centrale bank. Ze hebben ongeveer zo'n ruim 1 miljard is het guldend. Ontrokken voor privédoeleinden of eigenlijk om een luxe leven te kunnen leiden. Dus privévliegtuigen, maar ook gebruikt om een duur gebouw neer te zetten in Washington. Als een donatie aan politieke vrienden. Hij is goed met de Republikeinen, deze man. Maar ook om andere risicovolle projecten te bekostigen. En het gaat allemaal ten koste van de pensioenhouders. En dat is dus wat nu speelt in de rechtszaak. Genoeg reden om een rechtszaak aan te spannen. Het klinkt gewoon, dit is toch echt gewoon een boef? Ja, ik zou het eerder Amerikaanse praktijken willen noemen. Het is wat vaker gebeurt in wat je ziet als banken omvallen of als mensen hun spaargelden zo zien verliezen, eigenlijk in rook zien opgaan omdat het niet goed wordt beheerd. In dit geval, wat er nu sprake van zou kunnen zijn, is dat er pensioenen gekort moeten worden. En die pensioenen zijn al geen zetpot. Het is twee derde deel van de pensioenen is maximaal. Ja, ongeveer 500 euro. Nou, daar kan je niet echt van leven. En het aangevuld met zo'n staatspensioen, wat maximaal 400 euro is, dat is dan, en dat daar nog op gekort wordt, dan hou je in principe weinig over. En het is al niet zo, weinig mensen hebben al een particuliere pensioen. Het is maar een klein deel van de bevolking dat dus zo'n pensioen, extra pensioen heeft. Dus het is eigenlijk wel schandalig wat er gebeurt. Dus als er gekort moet worden op de pensioenen. En dat degenen die aan top staan, dat zij daar eigenlijk niks van merken. En ook niet gestraft worden daarvoor. Ze zijn wel veroordeeld dus om het geld terug te betalen. Maar dat willen ze dus niet doen. En daarom loopt het dus nu in hoge beroepszaak. 6 juni doet de rechter uitspraak. En hopelijk wordt het geld dan toch nog. Nou, komt het weer terug bij de verzekeraars, zodat mensen het dus niet hoeven in te leveren op het geld waar ze al hun hele carrière voor hebben gespaard. Ja, betekent dit ook dat je weer later met pensioen kan gaan? Nou, dat niet zozeer. Het is wel dat je dan minder gaat krijgen. Er wordt zelfs gesproken over 40% korting. Dus dan hou je echt niks over. Dat is wel heel veel, 40%. Ja, dat 40% is belachelijk veel. De korting maar natuurlijk, klinkt het nog zo leuk. Ja, als je dat zo zegt. Ja. Nee, de korting wordt niet van degene van de ontvanger, helaas. Nee, precies. Dat is een voordeel. Maar het is natuurlijk maar een klein deel van de bevolking die de dupe hiervan is. Maar als het wordt afgerenteld op de staat, dan moet de hele bevolking ervoor gaan opdraaien in de vorm van hogere belastingen, bijvoorbeeld. Dus dat wil je ook voorkomen. Onder andere. Nee. Dus dat wil je voorkomen. En tot slot nog even iets anders. Deze uitzending gaat over de impact van kunst. Wat voor kunst is er zo al op Curaçao? Je hebt verschillende kunsten, maar wat nu heel erg in zwang is, zijn muurschilderingen. Vooral in de binnenstad. In Otrobanda en in Punda. Dat is dan ook historisch Willemstad. Staat ook op de UNESCO Werelderfgoedlijst. En om de wijken weer wat leefbaarder te maken, hebben ze dus nu een aantal projecten om dus die vervallen panden op te vrolijken met muurschilderingen. Je merkt, het is natuurlijk zelfs een toeristisch eiland. Dus dat leeft ook heel erg onder toeristen. Dus die dan komen voor deze street art tours. Maar behalve dus dat het ook de leefbaarheid in de wijken vergroot, is het ook ook een manier om je helden te eren door portretten te schilderen in wijken waar ze van betekenis waren geweest of er nog steeds zijn. En ook, het is natuurlijk ook toegankelijk voor iedereen. Iedereen kan genieten van deze kunstwerken in de openbare ruimte. Hoe bijvoorbeeld vordert kunst de leefbaarheid? Nou, het is een heel verschil om tegen een vervallen pand te kijken waarin dat helemaal overwoekerd is. En daar, laten we zeggen, daklozen hun toevlucht zoeken. Dan een muur waar een prachtig kunstwerk, metershoge kunstwerk eigenlijk is tot een kunstwerk is getransformeerd. Dat vond ik misschien beter om te zeggen. Mensen krijgen daar ook veel meer gevoel van trots voor het cultureel erfgoed. Maar het maakt het ook veel interessanter, zo'n wijk. Je ziet dan ook een soort potentie van het pand. Als het in zo'n vervallen staat blijft, ja, mensen lopen er voorbij. Maar nu kijk je er tenminste naar. En dat prikkelt ook je creativiteit, maar ook om de potentie van zo'n pand te zien. Want natuurlijk was het al een prachtig pand. Dat gaat met monumentale panden. Die dus nu in verval zijn geraakt vanwege allerlei oorzaken. Maar vooral ook omdat heel veel mensen zijn weggetrokken uit de stad. Maar ook vanwege overlijden en familieruzies. En dat het dan niet is verdeeld, onverdeelde boedels. Dat is ook een groot probleem. Maar nu heeft het in ieder geval een nieuwe functie gekregen. En dat vergroot dus de leefbaarheid in de wijk. Het is gewoon veel leuker om daarnaar te kijken dan tegen zo'n vervallen gebouw. Ja, mooi. En je zei net al, er worden dan bijvoorbeeld helden afgebeeld of belangrijke dingen in de wijk. Maar zijn er bijvoorbeeld ook bepaalde maatschappelijke thema's of doelen die je dan op de muur ziet? Dat niet zozeer door Curaçaose kunstenaars, maar wel door kunstenaars die dus zijn gevraagd uit het buitenland en bepaalde thema's uit te beelden. Dat zie je bijvoorbeeld vooral uit kunstenaars die komen uit Medellín, uit Colombia. Ik denk dat dat iets cultureels te maken heeft. Curaçao heeft niet echt een protestcultuur. En je ziet het meer in woorden, dus meer in literatuur en in zang. Dat bepaalde misstanden in de maatschappij worden aangekaart of weet je, maatschappij kritisch. Niet zozeer in beeldende kunsten. Althans, niet de laatste jaren. Dus je ziet het niet zozeer in dat soort in de kunst in de openbare ruimte. Dat niet. Maar wel bijvoorbeeld in Colombia, bijvoorbeeld in Medellín heb je zo'n wijk, de Zona 13, San Javier, waar die natuurlijk geteisterd werd door de drugs, door de guerrilla. De soort van grote wond, trauma die het heeft achtergelaten. Dat komt natuurlijk weer terug in hun kunstwerk. Dat hebben ze ook hier op het eiland gedaan. Dus door het verdriet af te beelden, maar om te zorgen dat je zulke dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Dat vooral. Als een soort waarschuwing. Dus dat zie je wel weer terug in bepaalde kunstwerken van deze kunstenaars. Maar niet echt van lokale Curaçaose kunstenaars. Dankjewel, journalist Nelly Rosa vanaf Curaçao. Azadi. Misschien heb je dit woord de afgelopen tijd wel voorbij horen komen. Azadi betekent vrijheid en wordt als strijdwoord gebruikt om op te komen voor de rechten van onder andere Afghanistan, Iran en Koerdistan. Jin Jihan Azadi. Woman, life, freedom. Laten we blijven strijden, want elke vrouw ter wereld verdient vrijheid, onderwijs en eerlijke kansen. Hier is Naas met Azadi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi.

Voor wie zou jij een standbeeld willen oprichten? Oh, Jezus. Ja, ik zeg maar mijn vriend. Dan heeft hij ook weer een goede dag. Zo. Wat is de grootste misvatting over je werk? Dat het tegen de kunst zou zijn, maar dat is het juist niet. Is technologie een vloek of een zegen? Allebei. Waar word je blij van? Zoveel dingen. Wijn, eten, koken, sporten. Stad of platteland? Ja, noem maar op. Stad. Het ging toch best wel soepel, hoor. Ja. En je hebt je vriend nog een leuke dag bezorgd, nacht. Ja, ik hoop het. Hij zit nu in een vliegtuig, dus ik hoop dat hij het nog terug kan luisteren. Hij kan niet eens meeluisteren nu. Nee. Nee. Oké, je zei het net al zelf, een anti-kunsthistorica. Waarom anti? Nou, waarom anti? Zoals je in de introductie al zei, hou ik me bezig met het 3D-printen van bestaande kunst.